wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach. Dostaliśmy wszystko, czego chcieliśmy. Ceny energii nie będą rosły. Zadowoleni są i premier Kopacz, i minister środowiska. Bezpieczny, bo widoczny. W całej Polsce ruszyła kampania zachęcająca pieszych do noszenia odblasków. Mieszkańcy w asyście strażaków wchodzą do częściowo zawalonej kamienicy w Katowicach, zabierają ze sobą rzeczy osobiste. Podczas ewakuacji nie było na to czasu, większość nie ma nawet dokumentów. Teren wokół zniszczonego budynku zabezpiecza policja, jutro rozpocznie się rozbiórka budynku. Ze wstępnych ocen strażaków wynika, że przyczyną katastrofy był wybuch gazu i chodzi o większą ilość gazu niż na przykład jedną butlę. Zginęły 3 osoby, małżeństwo dziennikarzy i ich dziecko. Jedna osoba jest bardzo ciężko ranna, ma poparzone ponad 60% ciała. Akcja ratunkowa w Katowicach to było jedno z naszych najtrudniejszych zadań, tak mówił dzisiaj dowódca Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Bogdan Gomulak. 21 ratowników z psami tropiącymi pracowało w warunkach zagrażających życiu. I to tak naprawdę determinowało nasze możliwości szybszego czy bardziej inwazyjnego wchodzenia w strukturę gruzu. Tutaj się po prostu nie dało. Trzeba było robić wszystko bardzo ostrożnie i bardzo uważać, żeby nie pogorszyć zastanej sytuacji. Elementy zarówno drewniane, jak i murowane były z sobą dość mocno zmieszane i pociągnięcie jakiegokolwiek elementu większego drewnianego powodowało naruszenie całej struktury gruzu i mogło spowodować dodatkowe zawalenia. Większość mieszkańców zawalonej kamienicy utraciła dorobek swojego życia. Dostaną po 6 000 złotych zapomogi i możliwość wynajęcia mieszkań od miasta. Na razie 15 osób znalazło schronienie w ośrodku Caritas w Katowicach, a jej dyrektor ksiądz Krzysztof Bąk prosi o pomoc. Bardzo serdecznie proszę o pomoc finansową dla tych wszystkich poszkodowanych w tej tragedii. Najlepiej jest wyposażyć ich pieniądze, żeby sobie każdy z nich kupił to, co chce. Natomiast jeżeli to jest pomoc rzeczowa, no to najbardziej jest potrzebne takie rzeczy codziennego użytku. Ksiądz dodaje, że dorośli starają się zachować spokój w tej dramatycznej sytuacji, w której się znaleźli. Gorzej radzą sobie dzieci. A poszkodowanych w wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach można wesprzeć także wysyłając SMS o treści pomagam na numer 72052. Wracamy z tarczą, dostaliśmy 100% tego, z czym jechaliśmy. Tak premier Ewa Kopacz podsumowała unijny szczyt klimatyczny. Na razie Unia zdecydowała się na 40% redukcję emisji CO2 do 2030 roku, ale to nie koniec, kolejne decyzje w przyszłym roku. Dla Polski ważne jest utrzymanie darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla dla sektora elektroenergetycznego na poziomie 40%. Co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe i dzisiaj mogę powiedzieć, że obietnice złożone podczas mojego exposé będą zrealizowane dzięki takiemu wynikowi tego spotkania. Decyzję szczytu chwalił także na antenie Trójki minister środowiska Maciej Grabowski. Została utworzona specjalna pula dla państw chcących modernizować swoją energetykę. To druga korzyść dla nas. Prawdopodobnie uzyskamy 13 do 15 miliardów złotych dostępu do funduszu modernizacyjnego, który może być przeznaczony zarówno na nowe technologie, na modernizację sieci przesyłowej czy finansowanie nowych wysokosprawnych instalacji. Zdaniem Ewy Kopacz zapisy ze szczytu gwarantują nam niższe obciążenia klimatyczne niż te z 2007 roku, a ceny energii nie będą rosły. Scotland Yard zapewnia, że nie było zagrożenia, ale dokładnie zajmuje się sprawą. Śledczy prowadzą dochodzenie w związku ze znalezieniem amunicji na terenie pałacu Buckingham. Odkryto ją w osobistej szafce jednego z policjantów z ochrony. Z Londynu Grzegorz Dremer. Rzecznik policji przyznał, że funkcjonariusz trzymał w zamkniętej na klucz szafce kolekcję naboi różnego typu i kalibru. Scotland Yard nie traktuje tego jednak jako elementu jakiegoś spisku, a raczej jako przejaw bałaganiarstwa. Zawieszony w czynnościach policjant nie był przydzielony do ochrony żadnego z członków rodziny królewskiej. Pełnił tylko służbę przy ogólnym zabezpieczeniu pałacu Buckingham. Był to kolejny alarm w pałacu w ostatnich latach. W kwietniu interwencja policjantów i szkockiego gwardzisty powstrzymała próbę przedostania się przez bramę nielegalnego imigranta z Nigerii. W lutym zeszłego roku funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę z dwoma nożami, który domagał się widzenia z królową. W 2004 roku na gzyms pałacu dostał się niezauważony przez policję mężczyzna w przebraniu Batmana. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Mogą uratować nam życie, więc nośmy odblaski. Dotyczy to i dzieci, i dorosłych. W całym kraju policja zaczęła kampanię Bezpieczny, bo widoczny. Trzeba mieć świadomość, że jeśli nic nam nie świeci na ubraniu, kierowca zobaczy nas w ostatniej chwili, przypomina Monika Kosiec z policji w Koszalinie. W okresie jesiennym te warunki na drodze znacznie się pogarszają. Jeżeli taki mały element posiadamy, stajemy się widoczni z co najmniej już 150 metrów. Pozwala to przede wszystkim na szybszą reakcję kierowcy, żeby przehamować czy nas wyminąć. Koszalińska policja wieczorem będzie rozdawać odblaski pieszym i rowerzystom. A pamiętajmy, że po zmroku poza terenem zabudowanym mamy obowiązek noszenia odblasków. Za ich brak możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Trójce pora na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Przegrała, ale awansowała. Agnieszka Radwańska zagra z Romunką Halep w półfinale mistrzowskiego turnieju w Singapurze. Dziś Polka przegrała w trzech setach z Marią Szarapową. Mecz mógł skończyć się już po drugim secie, ale wydarzyła się rzecz dziwna, mówi Katarzyna Nowak, pierwsza polska tenisistka z 40 rankingu WTA. Drugi set był walką o wszystko. Tak doświadczona zawodniczka, jaką jest Szarapowa, mająca no świetną, można powiedzieć, rewelacyjną sytuację, którą sobie w tym meczu wypracowała. Trzy piłki meczowe i jednak coś następuje, jakaś blokada psychiczna w głowie, bo tu już nie chodzi o grę umiejętności, ale pewna jakaś blokada i ona tego nie wykorzystuje. Oczywiście w tym momencie świetnie zagrała Agnieszka, która wykorzystała ten moment, poszła za ciosem. W drugiej parze półfinałowej spotkają się Woźniacka i Williams. Zaczęły się rozgrywki piłkarskie ekstraklasy. PGE GKS Bełchatów do przerwy remisuje z Górnikiem Zabrze 0-0. A takie rozstrzygnięcia możliwe są tylko w piłce nożnej. Po zajściach, jakie miały miejsce podczas spotkania Serbia-Albania, Serbom przyznano walkover i zwycięstwo za 3 punkty, jednocześnie odjęto im 3 punkty. UEFA postanowiła również, że 2 kolejne spotkania w roli gospodarza Serbowie zagrają przy pustych trybunach. Obie federacje, i serbska, i albańska, zapłacą po 100 tysięcy euro grzywny, a przypomnę, że chodzi o zamieszki, do jakich doszło podczas meczu eliminacyjnego w Mistrzostwach Europy pomiędzy Serbią a Albanią. Francuz Paul Pogba, jeden z najlepszych młodych piłkarzy świata, przedłużył kontrakt z Juventusem do 2019 roku, ogłosił dziś klub mistrza Włoch. A swego czasu jeden z najlepszych obrońców świata, Rio Ferdinand, grający teraz w QPR, zapowiedział, że po tym sezonie kończy karierę. Jutro w Bundeslidze dojdzie do ciekawego meczu. Borussia Dortmund spotka się z Hanowerem 96. Artura Sobiecha będzie starał się powstrzymać Łukasz Piszczek. Będzie to mecz przede wszystkim o punkty. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że każdy mecz jest ważny i w każdym meczu chcemy zdobyć komplet punktów. Gramy u siebie i będziemy starali się osiągnąć jak najlepszy wynik. Co później po 10 minutach będzie, zobaczymy. Transmisja z tego spotkania w Eurosporcie. Jeżeli chodzi o piłkę, to najważniejszy w ten weekend to będzie mecz w Madrycie. W sobotę o 18:00 Real zagra z Barceloną. Czy coś trzeba dodawać? Real w świetnej formie, Barcelona liderem. Zapowiada się szampańsko transmisja w Canal Plus. W nocy w Karpatach opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć, w Tatrach i w Beskidach opady śniegu i mróz. Na północnym wschodzie od minus 8 do minus 5, w centrum minus 2, na zachodzie plus 1, na wybrzeżu plus 3. Jutro sporo słońca w całej Polsce, dopiero wieczorem na krańcach północno-zachodnich słabe opady deszczu. Coraz zimniej, w Augustowie 2 stopnie, w Trójmieście 4, w Warszawie 5, w Poznaniu 6, w Krakowie 9, we Wrocławiu 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 tysięcy dni na ziemi. W chwili wieńczącej tę podróż Nika Cave'a zaskoczyła dwójka brytyjskich dokumentalistów. Powstał wyjątkowy filmowy portret wyjątkowego człowieka. Z Nikiem Cave'em oraz autorami filmu porozmawiamy w liście osobistej. Zapraszam w sobotę od 19 do 22. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polumarkecie dwulitrowa butelka Pepsi kosztuje 4,99. Logika podpowiada, że za dwie zapłacimy 9,98. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za dwie dwulitrowe butelki Pepsi płacimy tylko 4,98 i oszczędzamy aż 5 zł. Multilogika w Polumarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. To centrum poproszę. O, pani Rozenek! Pani mi powie, miękki i milutki na 7 liter. Ręcznik. Idealnie. Idealna to jest promocja na BP. Kupuje pan paliwo lub wybrane produkty, zbiera gwiazdki, a za 15 gwiazdek dostaje ręcznik za pół darmo. Ale halo, gdzie pan skręca? Na BP, poręcznik. Kupuj na BP i odbierz idealny prezent. Eleganckie ręczniki za jedyne 24,99. Promocja trwa do 13 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Polecam serdecznie. Małgosia Rozenek. Lennox, jedna z najbardziej utalentowanych artystek w historii muzyki pop, powraca z nowym albumem Nostalgia. Płytę poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Teraz w Mediamarkt 50 rat 0%. Na przykład lustrzanka Canon 1200D z torbą i kartą pamięci w zestawie za jedyne 1499 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 19. Zimno, zimno. Chyba napalimy w piecu. Dobry wieczór Państwu, 11 minut po 19. Jest Agnieszka, jest Helen, jest Kuba, jest Piotrek, jest 1708 notowanie listy przebojów programu trzeciego i mam nadzieję są słuchacze. Państwo tworzą atmosferę, ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki. Adres lp3@polskieradio.pl albo 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosza. Jako się rzekło, 1708 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Za chwilę sprawdzimy, co się działo 1000 nocy temu, czyli 1000 notowań temu w 708 notowaniu. Dzisiaj notowanie nowościowe. Nie mogłem wysłuchać w całości dziś Marka między 9 a 12, ale wiem, że pojawiały się nowe utwory i być może stąd taki, a nie inny wynik dzisiejszego głosowania. Za chwilę będzie poczekalnia, potem zestawienie podstawowe, czyli 30 utworów. Chyba jest parę niespodzianek. Proszę z nami zostać, proszę usiąść w gronie rodzinnym albo samotnie. My się nie ruszamy do 22. No i jeszcze powtórzę, lp3@polskieradio.pl albo 71335. 1000 notowań temu na 10 Shane McGowan i Sinead O'Connell Haunted, na 9 Faith No More Evidence, Secret Garden Nocturne na 8, Meridian Beautiful na 7, na 6 Bain i 10 przykazań. No i pierwsza piątka, Edyta Górniak, Dotyk na 5, na 4 Republika, Zapytaj mnie, czy cię kocham, na 3 zespół U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Na 1 Edyta Bartosiewicz, Szał. To notowanie odbyło się 25 sierpnia 1995 roku. No i na 2 wtedy z 3. Tak, to było lato, lato, lato. Formacja Nieżywych Schabów. Rzecz między nami była cicha. Westchnąłem do ciebie tak jak się wzdycha. I było nam ciasno, miło. Dużo się spało i często piło. No i czego, czego jeszcze chcesz? Lato, lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Piszę i wymyślam słowa piosenki, żebyś pomyślała, jak jestem wielki. I nie wiesz, że to właśnie ja chcę dać ci wielki wina balon. No i czego, czego jeszcze chcesz? Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato, lato wszędzie, a ty dziewczyn zaraz wpadniesz w moje ręce. Ptaki zaryczały świtem na niebie.

złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy, Janek Samołyk. Co to się dzieje? 6 w dół, dziś na 46. Mówiłem, że lista nowościowa. Gdzie te nowości w poczekalni? Jeszcze głębiej spada, bo 9 pozycji. Interpol dziś na 45. When she went and love come over my head abounds, oh, the feeling. She said, to jest właśnie Interpol, też w strefie spadku, 9 w dół na 45. Coś się zaczyna ruszać, miejsce 44, 5 do góry. Miód, miód jest dobry na zimę. Natalia Przemysz. Śniło mi się, że mam wielki biust. Poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył. Że wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Że mam odwagę mówić prawdę lub nic. Że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Na miód, po prostu miód, 5 do góry na 44, Natalia Przybysz w poczekalni listy przebojów. Już Państwu o tym mówiłem kiedyś w LP3, że świetnie słychać w radiu, jak to gra przez radio. 7 do góry dzisiaj na 43, Brian Ferry to jest w utworze Look the Line. Bardzo pięknie, jak zwykle elegancki Brent Ferry, Loop the Lie. Dziś 7 do góry na 43. lp3@polskieradio.pl. O jedną pozycję w górę na 42. Gunshot, Lucky Lee. W górę Lucky Lee, Gunshot na miejscu 42. Pozdrawiam z wietrznej i zimnej Italii, okolice Bari. Auto już stygnie i zaczyna się weekend. Oby do poniedziałku, to napisał Kamil. Wracam w ciepłym autobusie ze szkoły. Poproszę o wsparcie w nauce na sprawdzian z fizyki, a w przyszłości chciałbym pójść na reżyserię dźwięku i pracować w Trójce. Chciałabym pójść, bo to napisała wszystko Rita. Przepraszam bardzo, ale z moim wzrokiem nie najlepiej. Rita, na pewno wszystko będzie z fizyki w porządku, a na praktykę zawodową to zapraszam do Agnieszki Łukasiewicz, która dzisiaj realizuje listę. O trudzie wyboru, Illusion, nowość 41. Hej, Illusion, o trudzie wyboru, dziś jest nowość na miejscu 41 w poczekalni. Teraz muszę Państwa przeprosić, bo mimo, że się staram, nie potrafię zapamiętać, jak się wymawia nazwisko bądź pseudonim tego artysty. Po polsku jest napisane Hozier, czyli chyba Hozier. Take me to church, dziś to jest nowość na 40. My lover's got humor, she's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner.

gym to celebrate my sweet 16. Talk about the dress and people really thinking about drinking. Stacked up high like tapes of porn in a bunk bed. Manes, Julia Marcel, trzy w dół na 38 w 1708 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, ale na razie jeszcze jesteśmy w poczekalni. Dobry wieczór tym z Państwa, którzy rozpoczynają słuchanie listy. Zapraszamy do 22. Give us a kiss. Nick Cave, The Bad Seeds, 37. Child of days, in a shimmering haze. Give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush, give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town, give us a kiss. One little sip, sip, sip. Before you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my dreams, in your sister's shoes and your blue jeans. One little sip, sip, sip for a catch, catch, catch. To przy okazji tego utworu Give Us a Kiss, Nick Cave and the Bad Seeds polecam Państwu jutrzejszą listę osobistą. Ania Gacek i Nick Cave, jutro cała historia na ten właśnie temat. Rania niedawno była naszym gościem i opowiadała o tym, jak to w studiu powstawały różnego rodzaju pomysły na nową płytę. I utwór kłamie, że jest takim nowym pomysłem. 6 do góry na 36. Renata Przemek. Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz. 6 do góry, dziś na 36. Renata Przemek, 1708 notowanie. No i jeszcze jedna pozycja w dół, z 34 na 35. Proszę bardzo, jaka piękna kolacja przy świecach. Barbara Streisand, Michael Bublé, It Had to Be You. It had to be you. Just had to be you. I wandered around

Different Shades of Blue. Joe Bonamassa, nowości kończą poczekalnie. To dobrze, bo być może za tydzień te właśnie nowości, na przykład ta z 34, wejdzie do zestawienia podstawowego. New York City, Lenny Kravitz, rewelacyjna płyta, dziś 33. I to jest jeszcze jedna nowość poczekalni. Lenny Kravitz dziś na 33. Nowa płyta już niebawem i pewnie będzie miała swoją premierę właśnie w programie trzecim. I to jest bardzo wysoko notowana nowość. Piotrek się pewnie ucieszy. Kup sobie psa. Piotr Bukartyk, 32. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stanowło się. Wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś, kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Kup sobie psa. Z nowej płyty Piotr Bukartyk, dziś to jest nowość na 32. I nowość kończy poczekanie. Something from Nothing. Proszę posłuchać nowe nagranie Foo Fighters. Is quiet now here.